سبا کارونه کوي. دا کسانم دا الله تبارک و تعالی په قهر او په غضب کې دي 24 غنټه. اور والذی یأثر الرجال، هغه کسان چې هغه هم خپل ضرورت د نارینه نه نارینه پوره کوي، نو دا کسان شپه ورځ د الله تبارک و تعالی په قهر کې دي اور د شپه ورځ د الله تعالی په غضب کې دي. سوچ خپل وکړئ، دا الله قهر او دا الله غضب په داسې کسانو باندې چې هغه هم داسې ناروا کوي. کم ناروا چې دلوت علیہ الصلوۃ والسلام قوم کولو دا غید او جن الله تعالی دې هلاک کړو. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی کتا صدا سے کسانم میں چہ غید لوط علیہ السلام دا قوم حق اعمال کئی نفقت الفاعل والمفعول دوال وجنہ پیغمبر علیہ السلام دمر اظہار خفگان کئی کچرت دا سی عمل سو کئی کا نظم آپ دے امت کی او دا سے مولی دا ندوال دا مخین لری کوئے یعنی دا دی نظم کا برداشت کولی شی ناسمان دا دی برداشت کولی شی. یو تفصیلی روایت تے ورا پاغی کے دا صفا دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چکم یو انسان دا سے ناروا کئی نو دا اللہ تعالی حقا عرش پا حرکت کے دا سے رشی اگا بالکل ٹاٹے وہی او دا سی جڑکی گی چی سوک دا سے ناروا کئی نبیہ سوئی اگی اللہ تعالی تا گورا خدا موقع بانے سکئی گورا زمک داوی چی اللہ منتدہ حکم کا چې دا دا کسان زه په دې ځمکه کې داسې ونغاړم ختم یې کړم په دغه ځای باندې دوی غرق شي. آسمان وی خدای حکم وکړه چې د پاسه نه پې ټوټې وورم. غرض دا دی چې هلته کې عرش د رحمان هغه حرکت کې راځي چې خدای دې ځمکې ته حکم وکړه چې دا سړی ونیسي اور یا آسمان ته حکم وکړه چې دی باندې قطعی وغورځئ ګټان په دی باندې وغورځئ او دی د روی زمین ناړو ختم شي. یو بل روایت کې راځي چې کله داسې ناروا څوک کوي نو دا ازمکا اللہ تزاری کئی، آسمان اللہ تزاری کئی، دغا کور اللہ تزاری کئی، دغا خطہ اللہ تزاری کئی، چی اے خدایا منگ طولن یو قوت جوڑ کے دا درخواست آتا کو اور دا کم کسان چی دوی دا ناروا کئی منگ تا حکم کئی چی منگ طول یو شو او دا کسان پخپل نیس کے دا سے میدو چخڑی کو لکا سنگا چی دا دو پلون دلان دیو شیر آس ازمکم دا درخواست کئی، آسمانم دا درخواست کئی، اگر زی هم دا درخواست کئی، اگر مکان هم دا درخواست کئی چې خدایا اجازتو کی چې موږ دا سلور وال قوتو نه یو شو او په خپل میز کې دا کسان راولو چې کم کسان دا ناروا اور دا بد کارونه کئی چې بالکل مونږه میده کو معنا چخړی کو اور دا مونږه سکو ختم کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ان اخوف ما اخاف علی امتی عمل قوم لوط. ما سره زیات فکر داده چې زما په دې امت کې به داسې کسان پیدا کیږي چې هغه به هم داسې اعمال کوي. پیغمبر علیه السلام مخکې نه دا ویلي دي ما سره نور هیڅ فکر نشته، هیڅ یره نشته، لیکن دا یو خبره دا نهایت خطرناکه د دوی دپاره کیدی شي. حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي لا ينظر الله الى رجل اتى رجلا او امراتا في دبرها. پیغمبر علیه السلام وی حق کسانو ته الله د نظر پر رحمت باندې نه ګوري چې کوم قوم دغه لواطت کوي، خاص زنانو سره دا لواطت کوي او کال ناری نو سره دا لواطت کوي، خو چې الله چې ورته د رحمت په نظر باندې نه ګوري. صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ دور خلافت کې خالد ابن ولید دی او زید گورنر دی، هلته داسې یو بدبخت پیدا شوی و چې هلته نه خط راولېږه چې دی خو داسې یو سړی دی چې د ده نه خلک داسې ضروریات پوره کوي خپل لکه څنګه چې د زنانو نه پوره کیږي. دې باره کې څه حکم؟ حضرت ابوبکر صحابہ جمع کړو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکی دے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی جدا دواڑو سوزو صحابہ کرام خلاف ان کو دم رب بدترین چې ګوره په اور باندې سیزل دا سخت سزا ده دینو چې ته سزا بل نشتا، لیکن په دې موقع باندې صحابه کرام دغه سزا انتخاب دي چا د پاره کو د دې کس د پاره. دا خود د دنیاوی حالات دي او د آخرت حالات کدا سړی د دې گناه نه توبه نه باسي اور دغه سیم ملعون د دې دنیا نه لاړ شي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې کله د قیامت راز شي او داسې کسان د قبرونو نه راپاسي نو الله تعالی د ټول عالم په وړاندې به د دوی سکي ها شرمندگی او دای به الله تعالی شرمایي. کم حالت باندې چې دی دی په دې حالت باندې به یاد ساتي د قیامت ورځ باندې دوی دا دواړه کسان د کسي یو بل سره لګي دي لري راځي ټول دنیا په د دینه خطر رسوایی بل کې دی شي چې په داسې حالت کې چې دا کومه بدفعلی دلته کیږي هم تک کوم منظر د قیامت پر وړاندې رست وي او عام مخلوق ار یو په خپل غم کې اخته وي خود دوی به دا حالت وي. دومره بی عزتی به الله تعالی د دې کسانو کوي چې کوم کسانو دا عمل کړی دی او دا غینه توبه نه ده ایستې اور دغه سي د دنیا نه تلي دي نو دومره به حيي د دې کسانو د پاره ده او یو بل خطرناک روایت ده پیغمبر علی السلام فرمای سوق چې دا کار کوي د قیامت پرز د لوط علی السلام د قوم په ډله کې وي دا وګوره خو په ډا کا باندې کم کسان دي ای بچر ته زی نو دا سړی هم چې دا کم لوتی دي نو دی به هم د قیامت پرز باندې پیغمبر علی السلام فرمای معلم التنزیل هم دا روایت را نقل کړی دي زاد المسیر هم دا روایت را نقل کړی دي چې د قیامت پرز باندې به یاد وساته دي د حقیق قوم نه او دا قوم نقشه خو معلومه ده چې دنیا کې الله په کم انداز باندې هغه الټه کړی دي او هغه سره الله سکړی دي چې څوک د دینه توبه نو باسي بس دا هغه سره مرګرتي اپ دی کی گئی پیغمبر علی السلام فرمایي چې دا داسې کسانو د بدن نه به د قیامت پرز باندې چې کله میدان د حشر وي د بدترین مردان له هم سخت بوی نزی مردار نه به دومره بوی نزی لکه څومره چې دا داسې کسانو د بدن نه به د اصحاب بوی روان وي ټول مخلوق په دینه تنگ وي نو دا خو د دې د قیامت هغه منظر دی او دنیا کې نبی علیہ السلام دا غیر پاره دغه روایت ویلې دي دا ډیر ناکار شی دی څوک دا ګناهړو غنی نه حالانکه د دې علماء لیکي چې داسې کسان یې غیر باندې شهادت شې دې سره بس کیږي سو کوئی کدا کسان ناواد کړی وی نو دوری په ویلګي او کواد کړی نو اغي باندې بسوشي اغي برجم شي په کار باندې بمړکلې شي سو کوئی چې نا پور باندې بوسي زلې شي او د چا دا نظریه دي چې بادشاہ وخت تخپل سره هغه ته خبره حواله ده چې کومه سزا پدې کې هغه د دې لپاره تجویز کړي هغه دی وکي او بازو نظریه دادا چې اوچت ځای ته بوخې جوړ شي اته نه به راوغورځي او د پاسنه په پکانی وغورځي د بازو نظریه دادا چې او دیوال خواته به داسې کسان کېني او د پاسنه په دا دیوال وغورځي دومره یاد ساته دا خو د دې د دنیا سزاګانې د اسلامي حکومت نو سه به دغه کیسې وي او بیا خپل خبرې چې الله تبارک وتعالى دغه انسانانو سره سکی نو د حضرت لوط علی السلام د قوم یو دا بد عملی بیانې چې ګوره دومره ناکاره او بل داو چې په مجلس کې بناسونم به حیې به کوله دومره د زناور زامنو دغه ګوره زناور ته بوسم دا د لارو کوسو کې تاسو ګوره کنه دای کیم حیا والله ته پکې وي والله کدی د پلار نام حیا کوي یا د خپل استاد نه حیا کوي یا د خپل مشر نه حیا ته انګت دلته چې یو بل سره انګت خور ته ګوري د خپل کسانو مرته ګوري په ډاګه باندې لکه څنګه چې غیبه به حیاي کوله نو الله دې هغه رس نه راولي خدا خلک کوم دغه سي کوي کنه دومره به حیاي کوي دې په سترګو کې حیا هم نوي دی وی ګني مونږ باندې سو کويږي نه دا ځان له خبره ده خو د دې سيزونه مکمل جناب توبه استل الله ته پکار دي چې الله ګناهونه رانه چې شوی دي نه خو شوی دي خو ګره معافی راتو کې د قیامت پر ورځ نه چې دغه مسلې چې کوم حدیث مخکې بیان شول د لوط علیه السلام واقعې بیانېږي بیا د دین ارستو د حضرت شعیب علیه السلام واقعې نیمګړي غونته بیانېږي حضرت شعیب علیه السلام الله تعالی مدین ته لګړو دا مدین د ابراهیم علیه السلام د زوی نوم دی مدین بن ابراهیم ابراهیم علیه السلام ګڼ ځامن دي دا د قاطورا زوی دی قاده دی د مور نوم قاطورا نو دغه مدین دغه اولاد ته مدین دی نو د پلار په نوم باندې دی هم بس مشهور ګرځیدل او هغه کړی دی هم مدین وی دیتا الله تعالی شعیب علیہ السلام علیګو په دای کې هم سسو نقصانات او هغه بت پرستی او شرک یو طرف تکا د دین علاوه دای کې نو نقصانات داسیو چې دای بد بل حقوق کې تل حق تلفی کولا پورا حقوق په چاله نور کول کتا ته بد چا حق وو نو تعالی به کم در کو او کستا باندې به حق راوړل د نستان به سیوا غستو ناپ تول کې دای کمې کو چنڈای به اخوا دی خو وهلی را وهلی نقصان به کدی او دانی د پاره خپل اخرت تباہ کړو شعیب علیہ الصلوۃ والسلام ورته ګوره تاسو دومره مالدار یې داولی دا شکار کوي نه یوازې دا ګوره نه دی چې صرف په دغه دکان کې په ناپ تول کې مسله ده یو ځل یو تن مسکور زرزرې موزه کو زرزرې موزه کا حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ لاړو د تدفیف کو نو موږ چې کوم حق هغه حق دا دانه کو نقصان یې وکړو نو معنا دا چې دا نقصان یوازې د ناپ او تول سره تعلق نه ساتي سمره هم چې حقوق الله یا حقوق العباد دي باغی کی کمی کول دغه سيزونه باغی کول دا کمی چره کنه غی د پاره بیا سو ګرځید و بالی جانو ګرځید حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام د بازو د نظری مطابق دریو قومونو ته لګری شي یعنی په الفاظ دي ګر دریو محلو ته لګری شي یو تا صاحب له کوي یو تا صاحب مدین وي بل تا صاحب الرسول درې کسان شو درې قبیلې شوي دې ته حضرت ابراهیم دا حضرت شعیب علیہ السلام الله علیه بازی داسې وای ګره نو یو باندې الله تعالی عذاب را واست زلزلہ بل باندې الله تعالی عذاب را اوس چې غیبی والا چې غا دریم باندې الله عذاب را اوس چې شه د پاسنه وریاز را له تفصیل دا غیر روان دي هغه وریاز وا دی وګنی وې دومره ګرمي په الله را اوس ته دومره ګرمي چې دا سری تا خانو کې ګوره د دې ګرمي کې دا او بو کې بناستون هم به ګرمي کې دا س سوری کے بنا سنو ہمبئی گرمی کے رکھ خدے پاک بدا سے گرمی مسلط کرے عذاب کنا دا اللہ تعالی یو غاڑی ور یز را دا نو دئی جنگل تا منڈی کڑی چگنی دا بھیا کیا ور یز لاند سورو سکسان چا گی لاند ادر نہایت یخا وا وا باغی کے نور تے آواز کر اللہ چ سو کا عذابئی سزا ور گئی اگے پسی پولیس نے لی گی پل دئی غزے تے زیخا غزے تک پل لڑشی ما تا چ کم دے مرگ مقرر دے التمنگ خپل زو دان چ منگ ملائکی دل تے تڑی او کڑے برا تا چی اول تبم دی کا کئی نہ کدے رو پشان نخپل بور تے زو نو مانا تا دے چ گورا اللہ گورا وارن ما کنے دان دی چراولے راولے راولے نا بس غزے یا قوا الک دے پل ٹور تے چگی وئی بس ٹول را جمع چھو پارا نبی بسر کی دور را پوچھ ما کا وریاز اگر ور تا اللہ تعالی اور کا او ٹولے پاغا دے بان جرا ٹوکرے کر دیا خود تری قوم ندی اگے تا اللہ تعالی شعیب علیہ السلام لے گلے رے شعیب علیہ السلام تو خطیب الانبیاء وے دے بڑے کھلے بیان کو او یا چی دی کنا دا یو قوم دے خصوصا گانے اللہ والے دری ور کڑی دی زل سلام را غلی دا چغم را غلی دا اور پم دے پاسن دا غلی دی جے کہ سمنافات نشتا گانے سزا گانے اللہ ور کڑی دا غی مختصر واقعہ بیان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وارسلنا لوطا لگلو من لوط علیہ السلام ہر یو سرا چ منسوب راشی ارسلنا ارسلنا چاہتا مولی گلو دے مولی گلو حق فلسطین علاقی تتلے دا چانا دا عراقنا دا عراقنا لار رارو تر روان دی ابراہیم علیہ السلام حضر علیہ السلام لار لار آہا حق فلسطین بیت المقدس یو شام کے پاتی کی بلند دی اس قال لی قومی ہی پاق وقت کی جوی دا قوم پلتا قوم ورطولی وی دا خود دا قوم ندے دے خوچرت دا عراق باشند دی او حق فلسطین والا دی قومون دا دوار جدا جدا دی او دلتا الفاظ دا قوم مستعملی کی وجد آغی واضح دا چی یاد ساتھ اللہ تعالیٰ دے دا نظام دینی دا پار را لے گلے دوی تا پدے اعتبار سر اطلاق پہ دا قوم کڑے دے دیر پارے لے گو چی دا دینی نظام ورد برا دا پدہ کا بنیاد بانے دلتا اطلاق دا قوم را گلے ورن دے دے دے دے دے تا سمے دے دے عراق دے او آقا فلسطین تا تلے دے شام فلسطین کم آرا کرا قسم را لیری دی کنا خود قوم اطلاق پدے اعتبار سر شوے دے او یا پدے اعتبار سر چی دا دس فرگنائے وان فرگنائے وائے کی ودنو بدنو کڑی پدہ کا اعتبار نو دوارا توجیب کی ورتوی اتاتون الفاحشہ آیا تا سرا تلکوے پا بے حیا کار سرا برباد کار سرا فاحشہ بے حیا کار چی داگی پا کولو بانے دیو انسان حیا زی معلوم رکا غزنا دا کاغا لے بواتت پہ دوارو بانے دا ما سبقکم بے ہاں چولان دے والے نے کڑے ستا سنا بے ہاں پا دے فاحشہ پا بدے من احدین یوتم من العالمین دے تمام مخلوقاتنا حتی چی پا حیوانات کی امدہ سے نشتا چی نران دے نرانو نا فیدی اخری حیوانات کے انسانان خلا پریدا او دا شیطان دی تدا چل کولا دا شیطان دے حرامی نی اولی زان طرف سروارو المالی مصدی عجیبو آقے نی کری دا پویشی نی شوی دے آنو بس بس جا سو دو تیبا اولی دا شیطان دے حرامی نی چلی ورطا او چلی ورطا اولی خولی دا برزین کسان لاتل دا کمبختان مالدارو دا دین بے سیزون اولی اللہ اولی نبیاتا گل من گل نبیاتا مسلی بود شیطان رو دا لیت کافر شکل وی انکم فتحقیق سر تاسلتا تون الرجالا خامخار اطلال کوئے ناری نو تشہوتا پشہوت سرا ناری نو پتے مننے وہاں او دا داڑو کچی او خد داڑو کچی پی جارے او دا غصی پا مجلسو نا کہ مندے ترلے دا غصی دا بلا دا مند من دون ان نسا آئے پدے حال کی جتاسو تیری دن گی ہے دا زنانونا ہم پدے حال کی چھ زنانا اللہ دا بار کو تعالی ساز دا پارا پیدا کری خاقی ورطمخ آئنو خل دوت علیہ السلامی مامل منو دا زمامل مانی دی مامر اسوا کوئے او دا زنانا اللہ تعالی زفارا پیدا کری ظالمانو تا مخابو خوی چیز منگا دلی سر رسو کار کشتا شابا چی منگا سوائی دا لکان پریدا امون تا پرید او خبر رو که دا ملائکی خود جب یو شراکی دا سی اور که جبریل ورطا وی سکی سکی سکی وچی دا سی که وزاری وانو نه کسان لی ودیشی لاز دیشی حالا جادو گر دی افلان دی دیل گر دی جل دا خیلی اسلی تلان دی تزا دی تر خود جبریل بل انتم بلکی تاسو قوم مصرفون یو قوم دا حد تیری دن کی ہے دا حد تیری دن کی قوم یہ دیر ناروا کوئے خواہ عمر بن دینار سے بھئی ما نزا ذکرن علا ذکرن فی الدنیا حتی کان من قوم لوتن دا دینا مخی چرت دا ہم نو ما سیوا دا قوم لوتن ما نزا ذکرن ذکرن پر یہ خود بھئی دا خود بختو رجی دا سر بختو نا دا خود بختو رجی وما کان جواب قومی ہی نو جواب دا قوم دا حضرت لوت علیہ السلام جواب نو اگر طرح سے جوابو لے بندے دیشوا الا ان قالوا مگر تم رضی چاہ گئی سوئی دا خبر ہے اوکا آخری جو ہم اباسا ہے اباسا ہے دیدی کلینا اللہ وی خزما پیغمبر اباسا ہے دا سدم را وستا ورگا چی دے بزا خلا اباسا ہم اتا سو بٹو پہ من قریت کم دیدی کلینا اباسا ہے دخل کلینا ولی انہو مناسن پتحقیق سر دا مناسن دا سے کسان دی یا تطہرون چی زان پاک گنی دا سے کارون نو منگتا نا پاک ہوئی نو دا پاک ہو دا نا پاکی چی دے مانی شکی دے منگتا گندہ مخلوق ہوئی اگر یو تنو ما ماتے نہ تھا پوسو کہ کنا زہ حیران ہوں ماقام مجھے کون زون سے لیونے ہوں گے تھے اس ماقام مجھ سے کہیں یو تن مجھ کے دودرے ٹوپا کو الگ لیا دی پامنگ دی جمع مجھے کو اور دے سنت روز تو بات کی خودے مانو دی چاہ دیرہ ٹوپا کو الگ لیا دی زون مرکتا یو سڑے روز تی دانور زناور ٹوپا کے ورسلے دی مجھے سنن کی اور طور دا ملیشی جامعہ خوستے بھی گاڑے بارو ماتا کو پتن دل آج دا غیر بدمائی جائے زدا سولانے نہ ہمات مولانا ہولی ماتا دا سی پورے میں پتی پورم کہ تم اس کے ادانو تو پکوال اس دا بریتان تو کلی دی دیکھو بے منگا گندگی خلق دا دا خپل الفاظ خپل زان خپل کا دا سبحان نبی سبحان گلیاڑی والا درسوسی زمان مروان کا توران دے کس ضرورت میں اللہ دی دا کو سرا سوچو کہ زان تا خپل گند ہوئی زان تا دا اور پس ملائکی کی زان تا خپل گند یعنی پتی پوئی کی چمنگا خبیسان ہی اللہ تعالیٰ حضرت لوط علیہ السلام و اہلہ او اہل دے جدی سرکم مسلمانانو لڑے مسلمان آنی بھی اور نور کم چرتا لسطک آسانی ہو پل پور کی صرف دو لڑے مسلمان آنی خزم کافر ہوا اللہ مراتا ہو مگر خزد داغ کافر ہوا مسلمان آنو دا سمق کی مائی نوح علیہ السلام خزم کافر دان لخبر دا آغد لائل پا قل زیبان چی کافر خزد کی دیش دی پیغمبر زنائنہ دیش کانت من الغابرین و داد رست پاتی کی دون کنا سنگ رست نفاتی حکم خدال چھو ٹول بزئی پشا بنو گورے خدا پدی خل خوم بانی پدی عمل بانی پشا لو دنس کی پشا ہو تو حکت تک کانے راگی پاگا دے ٹوک رہے وان ترنا علیہم قوار او من قدوی بانی مطوران اشنا باران لوگو باران نو خاگا دے کانو بارانو روایت کے راضی علیہ کا مسلسل کانی دا روانو دا سکانی دا خاٹی والا کانی نیدی دا کانی نو دا گاٹی اگا پاک کڑی شیوی پہاری او ماندی نم لگا تار بس رات لل بغرب تری کانی بو بستا دی لانی نو بتی نو وطل انظر گورا کیف کان عاقبت المجرمین سنگو انجام دو مجرمانو و گورا کان انجام و عاقبت یار مجرم سو تو مشرکانو اللہ و اسمی ورسلو کرو تو کتا سن دا سی شرک کوئے کفر کوئے کتا انجام بستا سن و الہ مدینا خلی گلو منگا چاہتا مدین خارتا اخاہم حق قومی ددئی نسبی ددئی رور ددئی شرائبا دکتا دا دا قوم دی دلتا مانا سی حضرت شعیب علیہ السلام قال نوی شعیب علیہ السلام یا قوم زما قوم اعبدوا اللہ بندگی تو ہے اللہ تعالی خاص اللہ عبادت تو ہے لا بت پرستی پرے دے شرک پرے دے کفر پرے دے ما لکم من الہ غیره نشتر استاس اور پارا من الہ حق دار تو بند گئے غیره انا ود اللہ تعالی نہ دا اللہ نہ دا و بل کو استاس اور پارا حق دار نشتا ہم دا نہ ایسا بند گئے دے دا معبود دے نہ ما سیوا نور دکان مکان دا سن پرے دے قد جاءتكم بينة راغل تاسا بينة اخكار معجزة من ربكم دي طرف درب ساسنا اخكار دلائل زما دا نبوت او دا طول مسئلے دا اخكار راغلی بحر محیط دا طول معجزات دا غی بیان کری بحر محیط دا تفسیر ہوئی دا نمانا چی دلائل دا تواضح واضح رالا معجزات رالا چار سب ہوئی دو دا اخبر بدا عمد دا ناکار کارونا پریدی چی دا تاس کم روئی فا اوفو الکیلا دا یو نقصان تاسو پورا کوئے پیمانہ چالے جی او شیور کوئے نو پیمانہ پورا کوئے کھیل چدا پیمانہ بانے کم شیور کئی کنا والمیزان او تول کچار تا یو شیطان کوئے کوئے پتول سرا گزونا دی تلل دی پیمانہ کول دی پردی حقوق دی کاغا استازی دا و کاغا ڈاکٹری دا و کاغا نور زیزونا دا ٹول پا گرانا ہر دلیل اقبل اقبل دوا ولا تب حکن ناسا مکم وائے تاسو خلق تا شیا اہم سیزونا دری پا خیانت کول سرا چی خیانت پا کیوں کہ اگلے یو شیور کوئے اگا کم کئے ولا تفسدوا في الارض اور انے مکہ میں تاسو په دې ځمکه کې بعد اصلاح ہے پس اصلاح دې ځمکه نه پامانت سره چې په دې کې امانت جاری دي نو خیانت مکه وای کا چې توحید شته نو شرک مکه وای چې طاعت شته نو معصیت مکه وای بل سو معنی شو دې دي کنه هغه باندې دلته ذالکم دا کارونه چې دا کم ما درته وی چې تاسو ګورې بل پیمانه پورا کړي هغه ټول پورا کړي خلق لکم سزونه مور کوي بل بدې کم سزونه اور کول سان لبه چې بل لا غصه ثواب هغه سو اوسم بل تاسو مې هغه تړې بد نصیب دي چې د دانې په مقدار مال باندې دی خپل آخرت بل لور دی خپل جنت بل لور دی خو سم ربي ته په دې تور کې سم روانې وي چټاکه روانې خو نشي کولې کنه اور آخرت دې تباہ کیږي جنت تر نه پاتې کیږي نو په دې دنیا بسکه ذالکم خیر لکم دا کارونا غرض استاس رپار ان کنتم مؤمنین کتا سو مومنانے بس مدین کے ورطدہ خبر ہو کرد مدین والا ہوتا اور نور سے نقصانات دا دیر شریر و تبا خلق ہوا دا شریر و تبا طبیعت و مزاج دی کہ شرارت سے راہزن دی دار کے بخل کو تنا تجارت تے پار بزوک لو اپ ایو نوٹ تو سو درزا بے ور ور تا پدئی کیوں خود پرستی پدئی کیوا تول اور دارنگے پناپ کے کمے پدئی کیوں نور نقصاناتم پدئی کیوں نور پدئی سوئی ولا تاخذو مکن اتاس بكل صراط فروڈ باندے بارلا روڈ سڑک کو لار باندے مکن سر پار کے نے تو ایدو نا چتا سی روای بندی گاند اللہ تعالی ورے کی دغل کے وصلنا تے ٹوپک ور کری اسی وے جوڑے گنا بسے خیال مسرے غری باند یار راضی کنا را تا خوازے حق خبر ادا نو تو ایدو نا تا سی روای داخل دا اللہ تا کہ کم خلق کی پنا روزی گندا یار وے وتا سد تو نور دارنگے منا کوے تا سو خلق ان منا کوے تا سو ان سبیل اللہ دلار تا اللہ تعالی نا من ہا کسانا من بھی جی مان نوڑی پال لا باندے او تو اے شعیب علیہ السلام سکر کلاڑی داسی داسی بدی کم اداکاروں کا اور احزن یہ پلار کے چرتا مسافر جنا کو لوٹے جو درے کنداغا والا راخلا پہ لکھنا انتو تیسی جو ماری ہوئی جاتا مرہ لگی لیجیت کے ساتھ خبیصہ نتزان لاؤ گٹا کنا دی غریب خدا کا گٹی لی نتالے غندو مرم رخ پی در کلی دی نتدگی تناس پی وطبغونہا عی وجہ لٹوائے دی لار لر کوگوالی یعنی صحیح لار کے تاثر رکھنے لٹوائے او پائے کی کوگوالی لٹوائے وذکرو یاد کہے اس کنتم قلیلن چوائے تاسو لگ پہ اعتبار دا عدد ہو پہ اعتبار دا اولاد ہو دا مال سرا فکسرکم نتاسو زیاد کے نفری موسے واٹوا اور دی طرف سے مالنم دل در کرنا اللہ ہوئی مال میں در بچی میں در لدر کرنا دم رہ احسانات میں در سروکن بیاد آگا احسان بدل دادا کہتے چی کمک ہے وانظرو اکو رہ تاسو کئی فکان آج چپت المفسدین سنگو انجام دا فساد او دوانی کو ان کو ستاسو نمک کی مکی قومن خودی چھی لگائی دو گورے وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِنْكُمْ أَوْقَيُوا دَلَتَ دُوِينَا آمَنُوا دِي ایمان روڑی بِاللَّذِي فَحَقَ پِغَمْبَرْ بَانْدِي فَحَقَ وَحْدَانِيَتْ بَانْدِي فَحَقَ نُبُوَتْ بَانْدِي اُرْسِلْتُ بِي ہاں بِاللَّذِي فَحَقَ نُبُوَتْ اُرْدِينَ اُرْسِلْتُ بِهِ جِزَفَ آخِرَ عَلَيْكَ لِشْوَيْمْ شعب علیہ السلام ہوئی کہ طائفہ پاغ دین والی چما کم روڑے دے پدی ایمان روڑی وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا او بل ڈل چراغ ایمان روڑی یعنی وہ جماعت مومن شو اور بل جماعت ایمان روڑی فَاصْبِرُونَ انتظار کرو ہے تاثر صبر مانا ہونا کہے کہ صبر کرے پا گناہ باندھی نہیں یاد اس آتے پا کفر شرک باندھی نہیں بھی نمانا فس برو انتظار کوئے حتی یحکم اللہ تردی چے فیصلہ ہو کہ اللہ تعالیٰ بیننا پا میزمون کے فیصلہ پا کئی اللہ جگہ کافران با عذابی من با اللہ خلاصی وہو خیر الحاکمین او دا اللہ تعالیٰ عمدہ اور بہترین فیصلہ کون کے دے یعنی بہترین فیصلہ کون کے دے فیصلہ کون کو نہ دے حاکمین خلیر دی خبتول کے بہترین فیصلہ سو کی اللہ تعالیٰ لے گلے ہوں مانگا لوت علیہ السلام اس قان لقوم ہی کلے چوی دا قوم فلتا یا پہ اعتبار دا سرگن ہے سر دا قومو اور یا پہ دے اعتبار سر چھے کیونکہ دے دا سر پار راغلے ہو صرف دے دا پار راغلے ہو چھے نظام دینی دے دے دول دا پار یو جور کی پہ دے اعتبار اس دا قوم چھے اتا تو نل فائن شتا ہے اتا سر آتا کوئی پہ بیا ہے سر ما سبقا کم بیا چوڑان دے والے لے کر اس دا سنا پہ دے فائن شے منہ دنیا تم من العالمین دا مخلوقاتنا تمام مخلوقات حیواناتی کے انسانان انکم اغفاہ شدادا و تحقیق سر تاسو لتا تو نر رجالا خام خارا زیتا سناری نو تا شہوتن پشاوت سرا من دون اللہ سے پتا سے حال کی چیتی روزن کی ایت زنانو نا بل انتم بلکی ایتا سو قوم مصرفون قوم حد نوتن کی مشرکان مصرف پمانا دا مشرک سرم دے او پمانا دا متجاوز سرم دے دا حد نتی لیتا وما کان جواب قومی ہی او نو جواب دا قوم دا چاہ دا حضرت لوت علیہ السلام اللہ مگر دا جواب ان قالو چی دیو اخرجو ہم خوبا سہ دی دی من قریت کم دکلی خبلنا دخبل کلی نمس انہم اناس متطہرون وتحقیق سر دادا سے خلق کیا تطہرون چی زان پاک گنی آن ادوار رجال و نساء دینا زان پاک گنی ومنگ دن لگنی دی دینا لگے کیا بس دی بس فان جینا ہو اللہ وی بچ کمان لوت علیہ السلام و احل دادا چاہت دادا کم احل حغد و بچے چی ایمان روڑے سنور و کسان چی جادا سر ایمان روڑے اللہ مراتا ہو مگر یو بی بی دادا کانت من الغابرین و دادا رست پاتی کی دن کنا یعنی دادا عذاب کی دام پاتی کی دن کو خلق وام تورنا علیہم اور علم کو دیوانے ما تورن ناشنا باران ارکانی پاک کی جی لیکن نور زین کی نور ایتن کن دکرا جی چا غس شیر و ام تورنا علیہم حجارتا من سجیل یو دے کی دارا جی اور بل دے کم دغرا جی چا غس دی مندوب مصومت اللہ کا تار روان دی نمونہ پی کی چری چا بنو مبس غب میراز پا دے بنا فانظر کیف کان او گورا سنگ وان جان دے چا د مجرمانو ویلا مدینہ لے کلو منگ چاتا اولاد مدین تا مدین مانا یعنی اولاد مدین تا خار بانی سکتے شیعہ بادے بانی جی کپرائی بکی الہ بنی مدین او دا بنی مدین سو دا شرک اردن بندرگاہ دا خم آن سر نزدی اگی سر نزدی دے واقعی یعنی دا نہر سکی دا دا دا اردن والا نہر نبی اگی نا دا اردن والا سکتے بندی دا نبی علامت نه دا شرق اردن هغه بندرگاه ته معان سره نږدې دا واقع دی، دا آخری د حجاز آخری سرحد دی، خپله بیا شان شروع کېږي. ښه ومو لیکه دیتا اخاهم روز دی حضرت شعیب علیه السلام سلام نو دومره مې چې دا مدین د حجاز مقدس د آخري حصه ده، شام ته نږدې دی، شام ته نږدې دی، د کوه سینا، دا کوه سینا نه دی، سینا غر د هغې نه مشرقي جانب ته دی واقع دی. ښه بالکل د حجاز آخري حصه ده، خپله بیا شام دی. شعیب علیہ السلام اور تلے کرے قالا، کوئی شعیب علیہ السلام ہے زمان کو متاس بندگی کو، یعنی اللہ یو بنائے بندگی کو بالا کئی چمک کی سو تھی ایمان کرو گی مالکم نشتر استاز پار معبود غیر گوانا ودا اللہ تعالیٰ نا قد جات کم بینات اللہ علیہ تاس تدل علم ربکم در طرف در ابن راسم را موجزات را گا فا اوفل کہنا نو پورا کوئی تاس پیمانا والمیزانا وطول ولا تب قسمنات مکم آئے خلق لرا شیاء اہم سزن دلیل بخیانت بولو سرا ولا تب سگو آنے مکم آئے تاس پس مکرگی بعد ازدائے پس دے اسلام در روکیا دلیز مکنہ پا امانت نو سرا ذالکم دا کارونا خیر لکم غرد اسلام پر پارا انکن تم مومنین کتاس مومنانے ولا تب سگو مکنہ تاسو بکل سرات ان بحر لار یعنی پسل کنو کتاس مکنہ تو عیدونا چتاس یا روید اللہ بندگانو تسدونا من کویتاسو دلار دا اللہ تعالی نکم دا شعیب علیہ السلام کورت دلی ایت بناستی جسو فرات بدی رادہ بند جیمان لارون اگر جسو سپر دمکے دو و تسدونا و تاسو دمکی ورکوی یعنی من کویان سبیل اللہ دلار دا اللہ تعالی نحق جتان جاگی جیمان دو پارکا باندی و تبونا ہوا نتوی دلار نرکو بالے اس دنیا کے تاسو انکن و قرید آوے تاسو کم پہلے بار دا حضرت و دمال فکر سرکم اللہ تعالی تاسو عدد مال سیوار دو ورای کوي په کار راځي په ټول مسجد څنګه انجام دو قرآني کوونکو د مشرکان تاسو نه مخکې وین کان توای فتم منکم کچر دیو ډل تاسو نه امنو بالذی ایمان وروړي په هغه نو بوت رسالت دین اور سلت به چې په هر علی کرے شه او توای فتن یو ډل نه منو ایمان وروړي تاسو نه په دغه دین باندې او په باندې بس بیرون تاسو انتظار کوئ حتا یحکم الله تر دې چې په زړه کې الله تعالی په میسر من دي او هو خیر الحاکمین او دې عمده فیصله کوونکی د فیصله کوونکی